شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا ہے؟ وہ اس حدیث کے شاید ضمن میں لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس سے یہ مجازی خدا تو نہیں بن جائے گا، یہ عوامی مقولہ ہے، شرعی حکم اس کا معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا مجاز نہیں کہ مجاز اگر ان معنوں پر ہے کہ اس کا نائب، تو اللہ کے نائب انبیاء کرام اللہ کے نائب ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔